الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسلة دا شروع دا چی پا در سلسله کی د دو صحابه کرام و تذکره زمین دی ننانی خطبه کی یو ابو ماما رضی الله عنه او دوی مخی منگلو دا بوری حانه صحابی بعضی واقعات چی آغاز من دا پارا ریح نمائی دا او انسان خپل زندگی اولی رکم وګنی د دې خلکو په مقابله کې چې دا انسانانو او د الله د پاره سونه مجاهدی کړی څنګه خپل زندگی تیر کړی دا دای څنګه خجوندو او زمونږ څنګه ده لکه موازنه وکړي د انسان ته عبرت حاصل شي او ځان کم وګنی او به د دې خلکو مشابهت شروع شي. ابو امامه صحابي رضی اللہ عنہ دا دست و دی ابن عجلان نم دے ابن الحارث الباہلی رضی اللہ عنہ باہلی و قبلہ وچی پا عربو کی خلق بڑی رسپکا گانالا او چیو بلت بے کنزلی کولی ندسی بے ویلی چی تب باہلی دا قبلہ خلقو تا سپکا کارا کی دا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دا سی خم مومنان او خپل دوستان تر ویست لکه زمنګ په دی عجمه کې بعضی قبیله خلق سپکی غنی او هغه کې الله د سی علما نه کان صالحین مجاهدین پیدا کی چې سره تعجب کوي دای د احوالونه. دا یو شریف سره او د لګ عمر والو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل د ځواني کې دی ځواني حالت کې ایمان راوړل او وروسته زمانه کې چې کله ګیر سپینر شو او دا په تاریخ کې دی هغه به رنگ ولا ورکاو زړ رنگ یې د نکري زړه رنگ دا د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم علی را نقل الله وجداد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امر کړی دی تاسو دی یهود خلاف وکي یهودیان چې دی هغه خپل ګيري او سرونه همداسې سپین پرې دي نو تاسو دای خلاف وکي لکه د نورو صحابه په تاریخ کې دا خبره تیر شو تقریبا د یوش په تکاله په عمر باندې دا به وفات شو دی په شام کې او عام زندگی چې دا چې تی ګوري نو دای یای پا بندگی د الله کې تیر کړی د عبادتونه او یا د ژوندۍ په جهاد کې تیر کړی او د ژوندۍ په د علم په بیان او د الله سبحانه و تعالی د دین په پرچار کې په دعوت ال الله کې دی کې تیر کړی دا یې ژوند داسي مزیدار ژوندۍ نچو گوری طول پس پنی کوکی به زندگی استعمال شوی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اتباع کی واغیت دعوت ورکول انسانان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تابداری کی داخل اول لاغ سنت طریقی خلق تخودل زکا شاید دی خون خبر شیو دی جاہلیت دور او دا تیارون اروت لو سم دا سرنا ترا اللہ دا سیل کسڑے چو مڑی ورا گندیشی پا تیاری کی رنا ترا وزی وگی موشی بی نکای نکاو کی نناشنا زندگی و تا اللہ تعالی ور نصیب کی نو دا دی دا وجه ناغی بویلی چو بلا لار نشت پا غیر دا دین ان دا دی خون دی سکلی و دا دی مزید سکلی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تابداری لکا پا دی باب کی بعض روایت اغبیانی ابو نعمر زرانو به باز کرامتونه چې الله تعالی خپل نیکان بندگان له ورکړي خدا خبر او سیاد اولره چې دا لازم نه ده چې موږ الله نه کرامتونه وواړو هغه داغه ورکړه د چا لیسته ورکی نور واړه ما ولې زکه به زی مداری د ډیریږي که چرته یو کرامت د ښکاره شو نو به دې زی مداری ډیری به با له غونته غلط بندم نشي تیراولې که تیر دی که بی اللہ سزادل سخت در کهی سورت مائده که رازی وی بنی اسرائیلو عیسی علیہ السلام تا ویلیو چه منگ تا دا اسمان ندیو دستارخوان راشی ولی غواره اللہ نویلی که دا خبری مکوی وی نا وگی یو خوراک کهو بلاله را جلکشان یقین بم زید چی چرا تا دا اللہ حق پیغمبری وانا علمان قد صدقتانا عیسی علیہ السلام دعا د الله نه وکړه په دې کې د سترخوان د اسمان نه نازل شو سلوی خرج وي هغه نازلې ده او قسمه قسم خوراکونه د جنت به بونکی و دی به خوړل په دنیا کې دا معجزه د دغه نبی ولیدله او خيو خوړله نو الله پاک وته ویلی فمن یکفر بعد منکم فان يعذب عذابا لا يعذب احد من العالمين ورد دینه کروس د کافر شوی د عذاب در کوم چې چاله منی ورکړه وجدای سره پسترګی شي وین او داغه نه بعد خرابېږي بیره رسخت دي د وجه کرامتونه مغواړي منګ اکثر دا شی غواړو چې د چل ما سه وشي او د شی وشي او د شی په هوا والو زما سم د زما کار وشي دا مغواړي استقامت غواړي چې الله په دې دین د عمل توفیق راکړي چې دې الله دې مې چې روان چې مسلمانان شو دغه زمونږ ډیر چې الله مسلمانان کې شیخ الاسلام نتی مې ته بچاوي د دین ډیر کار دی وکاوې د زارو د اسلام نه وکوم چې ما صرف الله مسلمانانو کې حساب کې زمونږ دغه ډیر راځم پاتل ادا چې غاټ مقام او د یو لوی مرتبه درجه هغه طلب نه وکوم مقصد درش دا ابو نعمر رضی الله عنه بعض کرامتونه ابو ماما خپل فرمای و یو پیرا نبی صلی الله علیه وسلم خالا زرا لما واغا غزا تکسان لګل جهاد سری روانه وا په دې سری په دې مجاهدین کې سم مرګره شو نو د نبی صلی الله علیه وسلم ما دا مطالبه وکړه چې یا رسول الله الله نو واړه چې ما ته شهادت راکړي لکه دا ځوانانو طریقې jihad ته زیب ځان شهید کوم بس به ته واپس ناراضم حماس او غیرت ډیری او بس جذبه به ډیری نو صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه چې اللهم سلمهم وغنمهم الله تعالی روغی راواله او غنیمتونه مل ورک jihad له جلاله کفار باندې حمله وکړه کافران الله ذلیل کړل غنیمتونه موږ لرا کوم ټول روغ به ترالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ولگی دا زکر شاہف اللہ نرد کولا مدینہ کی اسی دل سے زمانہ بعد بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سریعہ دا مجاہدین تیار اکڑا او یو قوم تیلے گلا پاغ مجاہدین کسی بے اولی کلے شم نما بے مطالبو کہ یا رسول اللہ اللہ نبوا چنگل شہادت رائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دعا وکڑا چا اللہم سلمهم وغنمهم اللہ روغی راوالا او غنیمتون والا ورک فسلمنا وغنمنا بے وی من روغ رالو غنیمتونم خدیر شاہ حاصل کرل واپس اما وشند راوالس بے لگی سورا جی پس دا سرائب ممدسی لیگے لیکی دلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانی جہادی دورو خاص کر پس دا حجرتنا جہادون ارتیزو بل سریه جماعت روان پای کی به منګه روان شو د رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول الله د وزره مدنه مطالبه کړه و د شهادت او تام د دعا کوله چې الله روغ یې راو دي پر له خود د شهادت وکړه نبی صلی الله علیه و سلم ته به دعا وکړه چې اللهم سلمهم و غنمهم الله روغ یې راو ولا او غنیمتونه ولا ورکړه له جهاد ته الله تعالی سلامتی امر کړه غنیمتونه امر کړه اغه دعا د نبی صلی الله علیه وسلم زمون د دې سړي د دې مجاهدینو لپاره درې ځله قبول شو. ما ته پته ولګره چې د الله رسول زمون مرګ نه غواړي او دا د اوښار او مشرانو طریقې د مجاهد چې د قیمتي انساني او خاص کر مسلمان او به مؤمن او سیه قدی والا د ډېر د قیمتي د الله په نزد بده چې په وړو خبرو ځای کېم نه چې تا ته بمر پر وته جوښه د فلانکی او شخص له درس یو باسه او ته هم ختم دا سي طریقه نه ده وجه دا ایده ده چې د مجاهد ډیر قیمتي دی په معمولی شی باندې نه تبا کې په معمولی شی باندې ځای کې دا په غټو ځایونو کې لګول پکار دي چې په غټو ځایونو باندې استعمال شي. او بل دا فیدن پکې ده اهل علم لیکلي دي چې انسان به سم د شهادت نه غواړي زګه شهادت تا ته ملا شو ته به جنت ته لاړ شي اسلام خو پسې پاتش او د الله وجود کلمو چته نشولا کافر ذلیل هم شو د جهادونو مطلب خدای چې کافر الله ذلیل کی د الله دین هغه په دنیا کې اوچت شي او اسلام راشي او دا منکرات په فسادونه ختم شي. سوچ کوم نیت کې هغه ته ملاویږي نو اکثر خلک دغه نیت کې شرماته شهادت ملاوي شي نیکان خلک دغه نیتونه کوي الله تعالی ورکی نه دا نیت پکار دی چې د الله دین غالب شي د الله د دین غل کما ته شهادت ملاو شړې راکا د کملاو نشو امغه به د الله خوخی لیکن دومره د دین غالب کوم د دین د غلبي د الله سبحانه و تعالی د دین د بڑاولو د نیت پکاري خپل تنظیم وډلو چې توال یاد ځان شهادت مقصود دی نه پکار دا چې د تربیت وکړې شي لیکن زموږ په زمانه کې د دې خبرو کمواله ده د صحابي په شان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت نه غواړي ناغه ویل یا رسول الله نورنی به عمل ينفعني الله به د څه عمل الله وکي او شغه مونږه کوو الله تعالی دا غي فائدہ مونږ ته راکي په دنیا او آخرت کې. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې عليك بالصوم فانه لا مثل له روجي نس د روجو په شان تخپل عبادت نشته ده. صحابه سملټي خلکو ناغه روجی شروع کړل خزی بیم روجی نیولې خادم بیم روجی نیولې په کور کې به اور نه بلې دا کله بچوې دای په کور کې اور بل شه د ورځې نو خلکو به ویل چې میلمه راغله ده د میلمه نه په غیر باندې به اغیو د ورځې اور نه بل او هر وخت به روجو او روجو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویل چې علیک بالصوم فإنه لا مثل له پر له بسې روجی نیولې په کار ورز د منځ کله کله ما ته ولغه پکایلی لیکن دې صحابي بډېر روزي نیول د دې حدیث معنا دا ده ډېر وال ډېر روزي نیول جایز دي او ټول زمانه کې روزي نیول ټیک نه دي ټول زمانه کې روزي نیول چې تر مرګه پورې هغه اغینه من راغله ده لا صام من صام الابدا روزي دې نیول نیول چې څو زمانه تیر شولا شپږ میاشتې کال یا زیات دا تیر شو بیره او یا رسول الله تا در روجه امر کړو او دا روجه من ونی ولی الحمدلله الله تعالی په ډیر برکت واچاو او ډیر حسن تر جمع کړه د څه بل عمل الله واچاو انسان چې یو عمل کوي پای کې کله کله لګتنګ نو زګه د دین مطالبه کوي بل یو عمل الله واچاو بل دا د دې وجه د مدام د چې دا ترقی غواړي ترقی الکه دا عمل کوو د دې خو خپل فائدې خو د دین بر یو بل عمل په کار دی چې لګ ډیر ترقی مش په دین کې ترقی په کار ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته دی پیر له فرمایل چې علیک بالسجود الله رب عزت سجدی ډیر لګاوا سجدی او سجدی د ډیر والی د سجدی معنی دا ده چې د فرض پابندی او د نفلو دا کوا او په دین کې لري سجدي دي سجده دي تلاوت شته دي سجده د شکر پکې ده سجده د مصیبت پکې ده دا سجدي الله تعالی ته ډېر لګوا نو دا عمل ډېر هر وخت په منځ باندې ولاړ نفلنا عبادات چې دې لپاره موږ پیدا یو دا معمولی خبره نه ده الله د بندګۍ لپاره موږ پیدا شوی چې د دولس رکعاتو سنت هم سره پابندي او د فرایض هم پابندي د تهجد هم سره یو د مازیګر نه مخکې او د ماښام نه مخکې وروسته د نوافلو څونه چې د سړي وسه کې چې وزګارې لږ ډېر کوه چې نه وزګار د هغې مطابق کوه وی وجه دا ده فانک لا تسجد لله سجدا ته الله ته یوه سجده به نه لګې الا رفع الله لك بها درجه الله تعالی به په دې ستا یوه درجه وشته یو ګناه به د نه رجې دا کار کوه. ابو ماما رضانو دا کار شروع کړو چې د الله ذکر به ډېر کاوه او سجدی به الله ته ډېرې لګولې. دا مقصودی عمل لزوم د جهادونو او د علمونو د دیار څه مقصد دی چې د الله ذکر دنیا کې عام شي د الله بندگی په دنیا کې عام شي دا مقصد دی. اصل لغه دا د نور کارونه د عید لپاره وسیله ده چې دا اصل سره سپکونه کوي ډېر خلک دي سي چې جهاد لزید د نور اعمالو بدی بیانوي ولکه حج وي چې تواجد تاسو حج کوي او علم څه تواجد تاسو په مدرسه کې ناشتي او ذکر څه تواجد ته تسبیح راخستي او غاړه د دې سپکاوی کوي دا د الله د دین خلاف دعوت ده د شریعت مطهره خلاف نه ده. هر عمل خپل خپل مقام ده په خپل ځای باندې. ابو معمر زانو د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث نقل کړی و به په دې باندې پابندۍ عمل کاو سره د نورو نه یو دا وی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ارشاد نو ورېدل چې سره د سار منځو کې به کین تر نر خاطه پوره او الله رب عزت یادې د الله ذکر کې په تسبیحات او تحلیلات او تسبیحات هغه وای نو الله رب عزت دله د سلور غلامانو چې د اسماعیل علیه السلام د اولاد او نوی داږي اجر ورکې چې دا د الله د پر آزاد کی او چې د مازیګر نرسته کینی ماقامه پوره الله د سلور غلامان ثواب ورکړي چې ابو اسماعیل رسام د اولادونه نه عام غلامان به یو د غلام زادول چې دي دا 2000 روپۍ په زمانه کې یو غلام بکی دا په دې باندې الله سره د اور نه زادې چې تا یو غلام آزاد کړه دا غي په وجه د اور نه زادې دا څنګه دې خبره شو لوک ساتي درې په وخت یعنی مګنځ تیمی او انسان به کې دونه خیر وګټي. ابو محمد صحابي وايي ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ما سره ملاو شو چې زما شوند خوځېدلې نو ما دې ویل چې به اي شي ان تحرک شفتاک يا ابو محمد شوند په څه خوځېده څنګه خبرې کې ځان سره ما وته ویل يا رسول الله الله یادوم د الله ذکر کوم او ذکر اندې دا وایي چې په خله باندې به کې شوند بابا کې خوځې په پوز ذکرونه دا باز نقشه بنجان کې دا غلط ده اسو کې از سره خوځې لګي دي خلکو ته دا ورکه چې زما سره خوځې دا د پیرانو دا د سوفیانو طریقې ګویا دا د اسلام نه نوي دا چې ګب شپ جوړ کړی شوی دی دا تصوب چي دی دا د الله د دین هغه سپکاوی کول دي ذکر په جواب باندې کوم په سره کې دا الله تعالی تعظیم ساته دا د ذکر طریقه دا سیده ساده لکه څنګه عام مسلمانان یې کوي هم دقه باندې تاسو جنت ته الله داخله یې. نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې صبح په یو خیر باندې ولیدو ناغته به پای کې زیادت ورخو دا او دا غي فایده به ورخو دا نو د څه ویلې چې الله انبئک باکثر وافضل من ذکرک الليل والنهار تا ته ډیر او بهتر هغه ذکر نه درکم چې د ټوله شپې او د ورځې نه مغه بهتري یعنی یو ځل چې تا غوي د څه شو لکه یو شو اروز چې تا د الله تعالی ذکر وکړ بلکې دا غي نه زیاته الله انبئک باکثر وافضل من ذکرک الليل والنهار شپه ورځ چې ته لګې مثلا وس 12 بجې باندې ذکر ته کېنه چې سبا 12 بجې پورې د دینم بهتر ذکر د در خیامه او ولی یا رسول الله دسی عمل خرا خودل پکاری چې اسانی او لک سات کې ویلې کیږي او دونه ډیر راځي وی دا هو غنیمت ده غنیمت ده نعمت ده د مؤمن بنده ده فارا کسو کې یقین چرته لیدي او دا سی حدیث ده د سند په لحاظ سره نبی صلی الله علیه وسلم د څوار لس کلمات ورو خودل چې هغه دسی هر سړي د سر نه یادېږي کله چې د کتاب کې یو څو کرت ولولې بار بار یې به یاد شي و سبحان الله و تروفه در وزل و تعالی الحمد لله و روخ الله خو په دې لفظ باندې چې سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والارض سبحان الله عدد ما عصى كتابه سبحان الله ملء ما عصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء او الحمد لله ما تبدي طريقه وروخ ودلت الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء دې مطلب دا دی چې د الله لپاره دونه پاکی ده چې د اسمان او ځمکه چې څومره شیان دي دا غي ډکواله ده د الله په کتاب کې چې سړي کله شوي دي دا غي ډکواله دا غي د شمار په مقدار باندې د الله د علم چې څومره شي نه راځي دا ټول په وزن باندې د الله حمدونه او تسبيحات زوي ما الله تعالی د دونه پاکي لایق ده رب العالمین د دونه حمدونه لایق ده چې دا کم شایان ما ذکر کرده دی دو وجه ندا دا اللہ خوخ ذکر ده بہتر ده جامعیت بکرده ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدسی جوامع الاثکار خودل جامع جامع ذکرون بے خودل دیکھ دیر علیہ فیده ده دا امومن بنده ده پارا چلک سات دس شلک یو شوارو شتا دا اللہ بندگی وکڑا وللہ الحمد اللہ را شکر ده چه منتی دسی آسان عملون را خودلی دی او دیر فیدی والا دی دا ذکر یو تور خدا په دې باندې زړه خوشاله ش او ولی باندې خوشاله ده چې در رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلینه او ته دون عظیمه خبره یو طالب تور خدل چې سود یو شی طلبګاری او ته ته دې خبره وروکی هغه به نیمه غټیږي په دې باندې هر مؤمن په خوشالهږي چې الحمدلله چې موږ ته دا خبره راوړل شو کله دې مؤمن بندنه تعجب پاتې ش دا ذکر وکي زه به ته خوشاله شي زه د خیره سبب پر ذکر وکم الحمدلله یا بل یو عمل ته پاید شي دا وایي نظر خوشاله شي که چرته چا کی ایمان یو د دې خبره طالبي طلبګاری هغه په دې خبره باندې به خپوي ابو محمد رضانو وایي زه مسجد نبوي کې اورځي ناشته منو د څه خفا او به وخت ناشته مبه وخت جمعه ته نه جيده د ټولو مسکینانو او دا غمزاده او دا پریشان حالو زیده زکر دلتا دا اللہ تعلق کینی با دا سوید تسلیب دا غرب بانی کیگی نو پو چا بانی کی چار چونه غمجن شی مریش شی تکلیف شی چا تا باور منده وکی بغیر دا اللہ نه نور سوک تی وزا مزید که ناس دیم و دیر پریشانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ما بند را تیر شو علاکه سوکی ابو مامه مولا آو ویدا ولی دسی بی وقت ناس دی جماعت کی منزو وقت ندی و تمزید کی تکه مثلا دوره جنا به جله سو بجناس ناوی له هر رسول الله همومن و دیون لزمتنی غمجن شوم او قرضونه دي قرضونه را باندې اوریدلې دي او غمونه دي را باندې لاغي دوه جن بس مسجد کې نه است مسجد ته صلی الله علیه وسلم نبی سره سم ته فرمایي او ذکر بدر وکي ما غو او الله پاک بدن غمم ختم کی او دا قرضونه باندې لری کی مختلف اسکار د الله رسول به په دې قرضونو لري کول کې خو د دې زویم چې سره په هغه یقین لري نو لږه زمانه کې د سوین د پریشانی نه لري کیږي خو صاحب ته تنګ نه بار بار به وي الله تعالی به تاسو دروازه را کولا وي خو د یقین کمزوري من او تاسو ټول ګدان د دې د وژنې خبره واورو خو هیڅ ځای عايش او کله سره په هغه یقین لري چې نه دا د الله رسول خبرې دي دا ځای نه دي یقینا د شي کیږي ويمات يداوي جسار وما خان داوي واش اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال مشهور ذكر ذي نبي صلى الله عليه وسلم بدا دير زياد بيو عنس بن مالك وي سفروني كي زور سمر كريم چكم زي كبا دمنا بيوك دا ذكر بيكاو أحوال مختلف أحوالك بيدا كدا دا الله دا رسول طريقهم وعام وقاتك بيو دا ذكر خو سي حديث كراغل ده اگر که دا قرض او علامه مسله چې دا د روایت کې د علماو لګي خبرې شته ده لیکن دا معنا په دې ذکر کې دنه پرته ده چې الله پاک دا غلبت دین مو ساده چې قرض را باندې زور اور نشي زو ته لاندې پروت نو غزور اور ډیری نشو چې تاوله ځکه چې قرض ډیری او د سړي سره اسباب نشي رده په شان کې او قهر رجال نه مو ساده د غمونو همونو نه مو ساده الله تعالی د کمزوري نه مو ساده عجز دي ته وایي چې سړی کمکل شي او کسل لیتا وای چی ضربا دی خراب شی اسی با سستی خرو و جور او اس کار بنا کی او دا سسوال پدیر انسانانو بانی غالی بای قلار اسی پروتی نه کار کئی دا دنیا چی شر دا کار تاوزی او کوری علتا دا لوگی نمرا کی خزی بچی دا لوگی نا او یو تلاس نیچی بلتا خزوانی و کار نکی لگی عمر رضی الله عنه بده خلک وال هغه په دره به بچو ته ځوان سره کار نه کوي ولې نه کوي وزه بازار ته منډي ته وزه مزدوري او خخت کار او بل کار او بل کار دا پاجه خلک وال په کار کوي لیکن دا وانه سخته دی نه کوري وږي او دا سوالونه به ګرځي او کور جوړي او دا شي نه کوي مزدوري نه کوي او یاد څه غټ کار غواړي چله غزه دی او د خانې په کار کې ولګي کوم د څه د عزت په ځای کې دی مو 50000 روپۍ درته نه لبی کوم کني زه د څه واړ کار نه کوم د مجرم دی دند وال لایق او زه د دې څه ډېر کسان هم ته معلوم دي دا غي ته اشاره کو چې د څه خل د وال لایق یې شګه دا کارونه کوي نو د دې د وجنه کسل دغه ته وای د الله پر پناه غواړي چې الله د دې کسل بیماری نه وساته ابو معمر رضی اللہ عنہ یو ذاکر او عابد روجدار انسان الله سبحانه و تعالی یو نیک بنده جهادونه کې مغړې برخه اخیسته دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره تقریبا په هود غزا کې شریک شوی دی په بیعت رضوان کې موږ شریک شوی دی به فخریه دا خبره کوله چې یا رسول الله تاسو سره ما بیعت کړی دی دا هغه ونی د لاندې کم کې چې الله پاک دا آیات را لګل دی چې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم الى اخر الايه نبی صلی الله علیه وسلم چې او یا ابو ماما انا منك وانت مني انت مني وانا منك تزمانه واستانه دونه خپل ځان ته را قریب کړ یعنی دا د هغه قبیله نه دی چې خلک سپک ګڼي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه حساب کړ اپ دې باندې زه خوشاله شو ډیر لیز زیره ته داخله شو چې تاسو مانو زستانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جهادونه کې شامل بیروسته زمانه کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره د ابو عبیده په فوج کې دا وو ډیر جهادونه کې شامل شو دی د خالد ابن سعید ابن العاص په فوجونه کې وو د فلسطین العقید په خپل لاس باندې په هر کړي د دې جهادونه کړي او شهادت ته نه ملاو شو نه په اخره کې په خپل مرګ باندې وفات شو دی په همس علاقه کې په شام کې په خپل مرګ باندې وفات شو دی یوش به تکال عمر یو په دې کې دا وفات شو دی ابو معمر رضی الله عنه الله سبحانه و تعالی د دې ډېر عبادتونو د وجنه کرامات هم لور کړي وو داغه د کراماتونه اغه دا وا کرامت دې ته وایي چې الله یو بنده سره یو ناشنا کارو کی داغه عزت بوګي داغه د ایمان دلی راول او داغه پوج باندې نور خلک ایمان هم لیش خو د مشرکانو طریقه دا نه چې به کرامت ولا تعویګر تعویګي داغه عبادت کوي او د مؤمنانو طریقه دا نه چې د کرامت والا ته ګوري او الله تعالی عظمت یې بصره کې راځي دا مسې مینه پیدا کیږي د دې د وجه نه د توحید والا او د مشرکانو فرق دا ده من هم کرامتونه منو د مشرکین خلک یې منی خو هغه د دې کرامت والا نه به عبادت یې ولکې دا یې نه تعویږي او موږ دا د الله قدرت او دا داغه کمال او داغه جمال ګڼو چې هغه را لګي د خپل بندگانو سره نیکان سره د احسانات کوي ګوره کوم د سینې کان شو موږ سره هم کوي ابو معمر جانو فرمایي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دایو ولې غلم چې تلاش خپل قوم ته او هغه ته دعوت ورکا معلم جوړ شه پایو کې دعوت ولا ورکا ابو ماما وی زده مدینه نه لاړم نو خپل قوم یو علاقه ته ورور سره مې لا بیعنی کلی ته نیمه رسیدله او یو چینی په غاړه باندې زما دا قوم د قوم نه ډیر خلق هغه را جمع دیو دا یو عدد داو چې خان به سرول واته له سورځي او به چینی تر واستل له سورځي پس نو پاره کې به چې پېم راول شل او مسکینان به مراته لغیل به کې برخه ورکول او یو پروګرام به کاوه دا د غیو عادتو هر ورځ به چینی ته نشو راتله لوري زینو کې به د خپل حیوانات له لو خان دیر ډیر مو د باندې وبسکی و تلس ورځ پورې غ صبر کولې شي وې زه چې ورسه د مدغه زیاتا زما قوم او خان را لشل دی او پېمس کې لګي دی او خوراکونه دی او غکې او زه انتهای وګیا شو هم ما اتګم لوګه وتند د وړا باندې وا نو چې زه کله ورن د دینه مال اول د بو مطالبه وکړه چې لګي وبراکې ناغي ویل چې نن موږ وبد تعالی نه درکو ان بئنا موږ له چا خبر را کړه د انک سبوت الى هاذ الرجل چې تاسو صاحب شي محمد رسول الله مرګ ورته دی اختیار کړه د صاحب هغه ویل چې ما سبوت ولکن امنت بالله ورسوله نو خلاو رسول باندې ایمان راوړل او دغه رسول الله ز تاسو سره لګلم لوبلغه کوم شرایع الاسلام د اسلام دین د درکېمه د احکام د درکېم سیده ساده دعوت دی ته وای سیده ساده دعوت یو لور ز دغه رسول باندې ایمان راوړ تاسو سره غوین دین د درکېم او به ول ور نکړل په دې ما بین کې وای داغیو خوراک راوړل شو چې خوراکي سو یو حدیث کې راغی دی وینې پخ کړي وو وینې به عربو خوراک خنزیر وکي به موږ وړلې وینې به خوراک نو وینې پخ کړي وو غیر راوړل په ټیبل باندې کې خو د لو ډیر کړ چا په ورته کې نه سره خوان دي السلام علیکم ته الله کړو السلام طریقه نو دا د مشرکانو طریقه واجب به دی باندې به خوراک او دی د وژنه دا مکروه غونته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپله په دی وای خوراک نکاو ما اکل النبی صلی الله علیه وسلم الا خوان قط په ټیبل میز باندې خوراک نکاو ځکه دا د جبارین زم تکبرانو طریقه ده نو دې ته سخت وکړه چې راځه کته خوري نه دادله درکو نه او ویل شي زه تاسو ته د محمد رسول الله د طرف راغلم په تحریم دی دی باندې دا خو حرام ده وینه خپل قران دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منه کړی او تاسو ته هم چې دا مخ لري آرام ده مشرکانو دا وی وینه مخ لري دا نه روا ده نو یو د ویل چې تاسو مرګری دی باره کې څه ویلې دي نه او ته د قران د آیت تلاوت کړو سورته مائده چې په سورته مائده کې الله فرمایلی دی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به دا الله تعالی په تاسو باندې حرام کړی دی والمنخنق والموقوذ والمتردية والنطيحة دا الله پاک منع کړی و ما اكل السبع په دې آیه کریمه کې وینم ذکر شوی دا چې الله پاک په تاسو باندې دا حرام کړی دا ودم دم مسپور الله پاک منع کړی دا ندان خورې دا نه روا دي په دې خبره ونه منله نو وینې خړل لګیو ابو محمد رضانو فرمایي چې زه پټکی را سره و ناغه مې روان خستو د سر نه مي او د مخ نه مي تاو کو او ګرمي وا په یو ځای کې استه سم لا سم په سخته ګرمي نه خوراک نسکا کا کله لا وړاندې ده, ده نه پدې کې الله سبحانه و تعالی ما ته په خوب کې یو جام راوړه چې هغه داسي مزیدار خوراک سکاک پکیو دسی مزیدار شراب پکیو یعنی یو شربت پکیو چې دا چا چرته نه دیدل او دسی جام دے د شیشی چې دا کوم انسانانو چرته نه دیدل په دنیا کې نه مال دیدل نه بل چاله دیدل یم د جنت نو د الله راو چې دا شربت ما اوس کو د جنت شربت په دې خوب کې الله عزت یو ګرمي لري کړه بل لوګي مرانه لره کړه او تند دی ورانه لره شرافت چې دل مانه دا خېته مې سم پرسه دل و د ډېر فراغ د وجه نه لوګم خدمت شو د تندم خدمت دا تبد مې بالکل مزیدار برابر وې دي خلکو خپل ما بین کې مشوره کړو مخ کې نه چله کدا سړی زمند قبيله سړی دی او په من کې غره سړی دی چې بل دیني غره کړی خپل کار وکړي نظام المستبل ولنه ورکو دا خود عربو د مزاج خلاف ده چې سره بار نه راشي او غلطه من مستوب نه ورکه بیا دا خپل قوم سره ده د ډېر غلط کارو کې چې بومل ور نه کړو خوراک مل ور نه نو چې دا د خوب نه را پاسره ول ورکوي چې کله غره پاسه ده دیو ته وبم پیش کړل او خوراک یې مته پیش کړو نو ابو عمر ځانو ویل چې اسمو ته جد نشتا الله رب العزت مال خوراک اسکا کراک وګورې مکه ما شوندې څنګه وچې وي رنگ می زړو خېټه مې کاټه ور پرې وتی وا اوس را شي وګورې خېټه مې تور کارا کړل دا چې پر سیدل و د ډېر خوراک دوا جن او رنگ می تازه او شوندې مې کومه د دار خپل کې مې لاړې ارز اغه تعجب وکړ چې لکه په دې ګرمې کې د دې طریقې صد ته خلاص کړ دا د کوم ځای نه ملاو شو دا د رب العالمین له طرفه ملاو شو نو سم د داویو عقل هم زیات راغې نو ټول است ایمان راوړو ابو محمد رضانه د دې کرامت د وجه نه غټل است مسلمانان شو دا کرامت دا غید بار د خیر ذریعہ جوړا شو دا په ایمان کې داخل شو په اسلام کې داخل شو دا سونه بیا خبره الله سبحانه وتعالى خپل نیکانو بندگانو سره دا شي کوي دا عادت وې دا چې صدقې به ډېرې ورکولې کله بچ سائل راغه ار سوالګر نو شپه خامہ خور کا کول کې ول سنون پیغ غټه به ور کاواله د کجوري دانه به ور کاواله یو نړی به مر کاواله چې دا ول ور کې خو چې اسد نه لړن نشي دا وین ځوان نصرانیا کافر وین ځوا هغه بل خدمت کاو وی ابو مامر ځان یو وخت غریب شې چې پیسې سره نه وي سره درې دینار و سره پدې کې یو سائل راغه سوال یې وکړ ابو ماما وی امر وکړ چې یو دینار ولا ورکړي یو اشرفه غلا ورکړي پدې کې بل سوالګر راغه نو دا امر وکړ چې دا بل امر ورکړي دین سوالګر له دیم اشرفه ورکړه پدې کې دریم راغه هغه دریم ولا ورکړه دا څه دی وای دا وینځه چې زو ته بقار شوم چې تاسو له چی پرې فضل چې دا درې وړ دغه سائران لور کنن به خوري چې نه نه دا کافر د ایمان نشته په الله باندې سم زکه د خبره کې چې به خورم من له چی پرې دی چې ټول څلور لور کې په بل چا خیرات نه خپل کور دی وګه دا طریقه غلط دی سره په بل باندې خیرات نه کې خپل کور دی وګه او موږ نه په الله باندې یقین او د رب العالمین په ذات باندې تصدیق دی را نغه په دې ورځ باندې وروجن د صدقې چې ورکړل د ګرمي خوبه چې وکړ را پاسې د وای ما ولو به تیارې کړه وینځ خپل وای او د شه وکړ مسجد ته لاړ زما په ګر کې پیره هم راغی چې سره وروجن دی او تکلیف کیم دی نو گاونډانو کلاړم قرض نه لره واخست چې چې مې را قرض کړل او خوراک مله د ماخان تیار او دیونه متبل کړ چې زما کور کې دیونه و په دې وخت کې دا گاونډانو مې راوړل چې ابو ماما کله راغې ما خام روزه چې ته جمعه کې په بومه تکړې و او دل فراغ نو دا دیوې چې ولیدل او خوراک یې ولید نو خوشاله شو دا ویل چې دا خیر من عندي د الله طرفه خیر راغله ده وای ما ته ویلې دا چې کله پانسه ده چې ما وکړتل نو داغه د بالغ د لاندې دی دریسو دینار پراته دریسو دینار د 100 روپۍ دی شل دینار نه ونی متول سره زر جوړیږي شلونه نو فکر وکړه د دینه سنت ولې جوړ شي دریسو دینار د بالغ د لاندې پراته نو چا کله خوراک کوې زو تل په کار شوما د خو عادت داده چې الله دې بتا را همو کې ګور اتا د پیسې د بالغ د لاندې خوسته وي او دا خو ځای کېدو ولا د چا په ټکړې وي چا به ځای کړو د 100 روپۍ کې دي چې تا د بالغ د لاندې وې دا پیسې چې ما کله راوښته دا خزه وای وې ما غوښتل چې ویلې چې د 3 دینار ورکولو د په دې باندې بروسو چې روسته سنو ډېر شمال پروت دی زګر 3 دینار ورکولو په دې کې چې ما ته دا خبره وکړله نو ویل چې ما خپل نه دی خو ستاسو ته خبر نیمه دا بچای خو ستاسو ته نیمه خبره تعجب هم دې خبره نه هغه وکړه په دې باندې خوشاله شو چې دا د الله د طرفه خیر راغله ده د رب العالمین د طرفه دا انعام موږ 3 روپۍ ورکړه الله 3 سو راکړل دي ته کرامت پیل کېدې شي دا څنګه نه چې کله په دې پوه شو چې دا خو د نبی خوشته نه د چانه راوړي دي بلکې د الله رب العالمین د طرفه د دسر دا اکرام شوی دی دا اعزاز وسه شوی دی هغه وای وای زره ولګر ما زیناره چولې نه هغه مستوش کاو او ایمان مرورو او دامی چه شد الله اله الا الله و شد ان محمد عبد و رسول او ایمان مرورو ده دیک کرامت دلی دل دو وجه نظم نهیم شرما بی راوی وای که دا زنانا روست زمانه که علمت جوڑا شولا او دا حمس پا مسجد که بناستا و زنانات به تعلیم ورکاو تفقه النساء فی القرآن والسنن والفرائز قرآن بی خلقت خودو سنت نبوی بیا خلق تا خود احکام بیا خودل او پا مسجد کی بیا زنانه تا تعلیم ورکاو رست زنانه کی وی دانا علی دلی و ابن جابر راوی وی داد دی صحابی کرامت دیتا وگوره که دا اللہ دا پر اشه ورکه اللہ بن اعتماد رب العالمین را لگه دل از آغی بدلی ورکره دا اللہ صلی اللہ علیه غیرتی ذات دی جس وقت دا غد پر غیرتو که اللہ ضرور ورکی ما نقص صدقه دن مال صدقه بن مال نکمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو دائیون دا نعمان ابن بشیر یو پیرا حدیث بیان که چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی لیده من لم اشکر القلیل لم اشکر الكثیر سو چه دا لکش شکر نکی دا دیر باونی کی من لم اشکر الناس لم اشکر اللہ سو چه دا خلق شکر نکی دا اللہ نکی او بیا دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم کړی ده چې الجماعه رحمه والفرقه عذاب. دا مسلمانانو اتفاق دا رحمت ده او دا اختلاف عذاب ده. خلک وایي کین اختلاف العلماء رحمه یا اختلاف امت رحمت، دا چې دروغجنه خبره ده. اختلاف چې ده دا رحمت نه، اختلاف عذاب ده. اختلافونه پیدا کول، بلکې الجماعه رحمه دا مسلمانانو یو زیوال په حق باندې ټول چې را جمع شي او دا قرآن دا حدیث ټول تابعدار شي په دې کې خیر ده. په دې کې ابو معمر رضی الله عنه دا خبره وکړه چې اے خلکو، تاسو د سواد اعظم تابعداری وکړي، اتبعوا السواد الاعظم، دا غټې ډلې تابعداری کوي، د غټې ډلې پسې ورځي. دا حدیث تاسو واورئ، ډېر خلک یې غلط استعمالوي، وای وای سواد اعظم ډېر انسانانو ته وایي، چې کوم طرف ته ډېر خلک هغې پسې ورځي. دا اوسنی بدعتیان هم دا وایي، دلته مولا هغه به هم دا خبرې کولې. هلکه زمونږ احناف چې کوم دي، اتیا کروڑه دي او دا دي او دا والی حدیث چې کوم دي، دا کم دي. همیشه د پاره اهل حق کمی، په کومه زمانه کې مسلمانانو نیکان غلط ډېر شوي دي، خو همیشه کم دي. کن تر قیامت پورې همدغه سلسله روانه ده. ته به سواد العظم معنی په دې حدیث کې به راغلی ده. خپله ډېر وایي له اعتبار نشته ده. نو چا آواز وکړه ابو نعمت ته چې دا سواد اعظم غټې ډلې نه څه مراد ده؟ نو هغه وویل چې هذه الآیه فی سورة النور، سورة النور کې چې کوم آیات راغلی ده، حق ته وګورئ. فإنما علیه ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول إلا البلاغ المبین. محمد رسول الله مراد ده. محمد رسول الله غټه ډله ده. سواد اعظم څه ته وایي؟ رسول الله ته وایي. لویه ډله نبی رسول الله ته وایي، چې رسول الله صم په کومه لار تللی ده، دقه لاره اختیار کړه، دا سواد اعظم ده. لکه څنګه چې عبدالله بن مسعود دا تفسیر کړی ده، جماعت څه ته وایي؟ موافق الحق وإن كنت وحدك. په قرآن او د حدیث لاره اختیار کړه، که ته په یو علاقه کې یوازې نه، امتحانه ډله وي. ته نه ګورئ ابراهیم علیه السلام مبارک، الله فرمایي ان ابراهیم کان امه، ابراهیم علیه السلام یوازې یو غټه ډله وه. حال دا ده چې یو کس الله ته امت وایي، وجه دا وه چې حق د هغه سره و. کله چې تا سره حق یو په علاقه کې، ټول خلک کافر دي، یا مبتدعین دي، یا مشرکین. همدا ته په جماعت او سواد اعظم همدا تا ته ویلی کېږي په دې وخت کې. د رسول الله په تابعداري چې څوک روان دي، دغه ته سواد اعظم وایي. اگر کلهږي لکه تاسو ګورئ مکه کې ټول خلک مشرکان، یو نبی رسول السلام ده، بیرسته صاحب بکر صدیق او دا کسان پیدا کېدل، ورو لږ کسان عامه دنیا کافر او سواد اعظم څوک غټه ډله څوک وه په دغه وخت کې؟ غټه ډله خو په ظاهره کې د کفار وه. یوازې موږ په زمانه کې تاسو وګورئ، دنیا چې ده د 15 انسانانو دېرش کروڑه د پاسه دونه خلک دي، 4 څه د پاسه دا کافر دي، او دا یو مسلمانان حسابي یاسې په نوم باندې مسلمانان نه، څو ډېر کافر ډېر شو. انسان ډېر دي که مسلمانان ډېر دي؟ هغه ډېر دي. نو په دې وجه باندې ډېر وایي له اعتبار نه، حق له اعتبار ده. حق څه ته وایي چې قرآن کې وي او د رسول الله په حدیث کې؟ دغه ته وایي ډېر وایي له اعتبار. په ډېر وایي باندې خوشحاله دي چې لږ څه ګټه اجتماع وشوله او دېرش لکه کسان را جمع شو. چې دېرش لکه را جمع شو، بدعتیان یې موږ به څه وکړو؟ دېرش لکه بدعتیان مې څه کې؟ یو کس دې په یو ځای کې وایي چې صحیح مؤمن یې. موږ په ډېر وایي نه خوشحالېږو، په حق پرستۍ خوشحالېږو. بعض استادان په ډېرو شاګردانو خوشحالېږو. زموږ مزاج دا دی نه، موږ ترې دو طالبان ناست دي، دوا خو چې صحیح مؤمنان یې، بس دقه کافي دي. دا نور دي ځي چې ورانکاري او بدعتیان یې او خرافیان یې، داسې کسان په هغې باندې څه کوي؟ سواد اعظم حق ته وایي. دا د ابو معمر رضی الله عنه ډېر ښکلی تفسیر کړی دی، او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه زینه د خلکو کله وکړي په خبره باندې ځان پوهېږي. ډېر خلک به دا وایي چې سواد اعظم پسې لاړ شه، ګوره حدیث کې راغلي او سواد اعظم خو دې ته وایي. ابو معمر رضی الله عنه ته یو سړي وویل، وایي ما خوب کې ولیدلی چې ملایک دي او په تا باندې درود وایي، وایي چې اللهم صل علی ابی امامه. ابو معمر باندې الله صلات راولېږه. ته چې ودرېږه اندر باندې وایي، چې کینه اندر باندې وایي، او چې کله پاسېږم وایي، او چې کله وزي اندر باندې وایي، چې کله رانه خوب کې دی نم مدان بده. یو کرامت وی چې په خوب کې په نیکۍ باندې ولیده، نو هغه تواضع اختیار کړه، عاجزي اختیار کړه، په دې کې تکبر ونه کړ. دای ویلې چې اللهم غفر یا الله تعالی تان مغفرت سوال کوم، اللهم غفرا الله د مغفرت سوال لنکم. او دای وته ویلې که ته غواړي او تاسو غواړي چې ملائک راشي او په تاسو هم درود ووایي، نه نه چل اختیار کوي. هغه به تاسو در وښیم، تاسو ټولو باندې به ملائک را پاسیږي او درودونه بر باندې وایي. درود معنی سره دعاګانې به ته کوي. دا اسانه خبره، دا څه ګرانه خبره ده چې ته ما داسې بزرګ ګڼې چې زه داسې غټ سړی یم چې ملائک په ما باندې ګوره صلات وایي؟ دا خو په تا باندې ویلی شي. هغه تعجب وکړي دا به څنګه چې ملائکه اسما الله راشي او په ما باندې صلات وای او دعا ما ته پاره وړي وای قران کې نه دی راغلي یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ایمان والا الله ډیر یاد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته الله غاد دے چې هغه در باندې رحمتونه را لېږي او ملائک تاسو ته دعاګانې غواړي ليخرجكم من الظلمات الى النور ده الله په ذکر تاسو د تیارینه رڼا ته الله راوباشي وکانا بالمؤمنین رحیم والله تعالی په مؤمنانو مهربانه ده نوګر دې یاد کړه غلی دې کنه چې ولذي صلی علیکم و ملائکته ذکر وکانا ملائک ټول برا لګي او تا د پر ولګي صلات بغواړي صلات د ملائکو سمانه ده استغفار بدل غواړي دعاګانې بدل غواړي ملائک د دعاګانې کوي کنه دا لاره ده اختیار کړه دا خو چا د پر کې دي شي سر کې وي د بیمار ته پوسله ننشه محکمه پورې وتا باندې اویان زره ملائک استغفار بدله غواړي لګیا بای او جنت کې دله کور جوړیږي ماکان کې نه شه ساره پورې اویان زره ملائک دا صحیح حدیث دی جنت کې دله کورم جوړیږي نو ته ګوره ملائک وته ځان لپاره استعمالولی شي ځان له دغه کرامت په نه بیږي ته په خوب کې دا دی ولید نه زګنې کمالي سره خپل تواضع ته بیان ته وغته دعوت ورک دا د علم هم ډیر خدای یو د علم دعوت به مرکا او خلکو ته او دا به ویل چې موږ رسول الله دین خوده لید موږ تاسو ته درو خوده نو تکړه شو غره دا به رسوي نور خلکو ته به بیانوي د الله رسول موږ ته تبلیغ وکړه موږ تاسو ته وکړه او تاسو ذمہ داری شو دا به بیانوي د علم تبلیغ په دې کې هم د وخت تر شو دی دا د تبلیغ طریقه دا د قران درس د حدیث درس په مسجد کې بنا شو دا به کوي د تبلیغ طریقه یا به جهاد ته تل او داغی دا عملنا او داغی دا خبرنا بخلق پیدا خستلا آقا زمانی که دا دعوت بارا دا سر خواه و دا تبلیغین سرم گشتی دی بس دیو دا خواه چی دا خواه دا اللہ لار دا منه چی کم جوڑا کرده دا خواه بدعی طریقه دا دا خواه طریقه سی روزه و دا چیله و کلیزه و دا بدعات تی دا اسلام کی نی پیلی اگر یو آیات تم سوک نیشی پیش کرده نی پیو حدیث پیش کرده نی پو کتابونی دا حدیث که باب الاربعین یا باب سی روزه دا بکی دا سر چرتشت دیانه دا حدیث کتابونه کې دا چرته نه دی راغلی د دې د وجه نه ارزه کې د حق په خلاف کې چې ودریږي نو ځکه د خبرې کوو کني زمونږ دې خبره ته حاجت نه وي خو د حق خلاف کې بعض مرګوره سادهګان یې دې خبرې معلومات نه خپل کور کې نه سي نه وي دا تاسو ولې موږ ته دې پته لګي زمره پر سی یو ځای بل ځای لرو زمره اوپر سی کې چې ولې د خلاف د حق خلاف کې د قران د درسونو د نور د حق مسایلو په خلاف کې همیشه لپاره ودریږي چې ولې کوي د دې خاطر موږ د څه خبرې کوو هغه غرض د دعوت ته کومل امور په قران ته کېنه بس دغه دعوت انس انفرادي چې د دین خبر کې سنت طریقه ور وسه دغه دعوت دی بده الله تعالی کې ان شاء الله تعالی دا د دعوت او د خپل ځان اصلاح کوه د خپل ځان اصلاح علما ته کېنه قران حدیث درسونه ته کېنه عبادت له وخت ور کوه ان شاء الله تعالی بده کامه به کې jihad سره جوړ ساته په دې باندې الله تعالی کامه وي ابو عمر رضوانه صحابي دا چې خپل زندگی په دنیا کې تیر کړل او به یو شپه تکاله په عمر باندې په شام کې هغه وفات شو رحمت الله علیه و رضی الله عنه الله تعالی په رحم وکړي او الله تعالی دا غنه راځي شي د بل صحابي واقعا من مخکې اوبته کې ویل چې بیان وکړم مختصرا لږ وخت لپاره ابو ریحانه یو صحابي دی رضی الله عنه ټول نیک سره د صاحب الکرامات هغه ته ویل کې ابو ریحانه په دې کونی باندې مشهور دی دا صحابي د دباځه واقعات مهم مهم ولنن الفاظ وکي ابو ریحانه ځانه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ جهاد ته تللو دونه اخنی و سخته چې مرګورو پروګرام نو د اخنی د دفیجی نزمکه کې کند وکنستل په هغه کې کېناستل او کم ډالونه چې وسره په سر راواچول د دې اخنی د وجه خلک د سر پیدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چوک دے چو اس پا دی سخت اخنے کی پاسے گی او غا پیری تا ودرے گی نزب والا دشا دعا وکما چی دابا پی خوشحال شی یو صحابی انصاری پاسے زیارہ سورا دیتا تیارے مو دا سخت مجاہدائی دشی وقت کی چی سخت اخنے سے را پی گی اول تا دشمن گیرے می او پیری تا مسرے ودرے گی دا پاتې در رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامعین ونی او داسې دعای او توکل ابو ریحانه او ما ووره چې زما رب انت یې خوشاله شې دا خلک دنیا کې نه دی سړي خوش ما مراودم لري رسول الله زنت یار وای ما ته دعا وکړه او دا غنه لګ شان راته کم وکړه او جدار چې والفضل اللي متقدم سو شو ول پاتې یغه د پر کمالي دا په نسبت باندې دغه بر ما ته دعا وکړه او دایمو فرمایل چې حرمت النار علی عین الحرست به سبیل الله فانا استرغبني اور حرام دي چې الله فلاره کې څوک داری وي دا فضیلت کوم ته بیان کدی ته ودرید دا د دې صحابي عمل دین ابو ریحانه او صحابي دې چې پر جهاد ته تلی و ډیره مده تیر کړي و ته جهاد نه واپس راغ کورته شران نه واته نو د څه وکړه خپل خیز را ملاو را ملاو شو سلمی شو شو دا غینه بعد او دست رو شو دا او دا سنه بعد پا منزه بانی ودره دا پا دی منزه بده شو که دست لان لان چی خیزه تا پا انتظار و اغتیسته او دست وله دا پا دی منزه ولار ولار تاری که سار ازان پیسته وش ازان جو دست زر زر سلام و گرزاو او دست بیت تازه که و سار منزه دادا سار منزه دا چی روانه دن و خیزه تا لان سروا چه او دا و تیویلی چی گورا الله بلاره کې وتلې وي ستړي شولي او به رالي په منځ باندې ودرېدلې او ساره په لګي بندګي کې نو امانه نه ممکن نصیب او امانه نه فيه نصیب زمونږ نه تاکي صحت نشته زمونږ تاکي زبر خان شته چې اندازه بار سفر کوو به راځل ته عبادتونه کوو زمونږ نه صحت دی وکنه نو یې هغه دوی چې والله لو ذکرته کې لکان لك علي حق کته ما ته چرته یاد شې نه قسم دې ستاسو ما حق ما بغدا کوله د خزه حق دې ایسه د کنا سره پاتې ده حق وي ایسه د خبره تر حق دې واجب عبادتونه خوني دي دا د خزه حق دا کول د الله تعالی بندگی ده دا یو برخه ده نه شپل بندگی هم دې کول په دې کې دې وته وی چې ته څه مشغوله کړې وې نو کني بار نه شوه راشي نه خپل خزه خپل زوجي دې ډیره تلوسي چې کله به رسول الله علیهم نو وایي چې په منځو درځل ما نو جنت په لذتونو او داغي په مزو او داغي په استهزار کې لاړم چې دا جنت او داغي هغه بدن او داغي هغه حور او غلمان او داغي هغه مزي په دې فکر کې لاړم لاړم په ځان پیو نه شم ستره باندې سباش دا قوت د استهزار دی ته وای چې د اخرت د استهزار د سړي په ځای کې موجود دي څو کله عبادت ولې فن نه ور کوي ته تا ګوره بندګي د الله تعالی خون ور کوي د بیل بندګي هغه بیل بندګي کرامتونه عجب عجب ده دا وې دبا قرانونه ګندل مصاحب ده ګندل نو یو پیر په دریاب کې پکشته کې سور ستنه و سره وا مصاحب یې ګندل لګیونه په دې کې ستنه دې پرې وځله په دریاب کې چې ستنه پرې وځله اوسو ستنه نشته کار دې خرابېږي نو الله دې وی چې عزمت علی که یا رب الا رددت علی ابرتی تالا قسم برکم الا او تانه کله کا وړم چې ما ته ستنه واپس کې په دې کې ستنه وکړه ترې او بيتر او چته شله او دې کې ستنه راڼه لراله او د لاس ورکړه کوي ستره واخسته دې کرامت وګوره دې ته په الله په ذات باندې قوت او یقین وایي چې مضبوط یقین د چاوي الله تعالی اوس به دې شي کې زر زر ولا دعاګان هم قبلې په دې دریاب کې روانو دې دریاب کې چپیر علي ډېر سخت چپیر علي رمباره کو دې دریاب سب د الله په ذات باندې قوت او یقین ته وګوره دا وایي چې سړی وګوري وې دې دریاب ته خطاب وکړه چو اسكن طعام شفا انما انت عبد حبشي تاخذ الله غلام يو حبشي غلام تنت ورد غلام باذن الله تدي غور واذا الدنيا بدك كبش لك ده زيتون تيل بس الله تعالى ده خبر فوجه بني بالكل فاهم بني ودري دي تكرامات ده الله ني كان بندگان ده شان تي وي شكلا يو خبر وكي الله تعالى انا شان يسركي خدا خلقي چ الله تعظم سان وقب كلي وي پورا مكمل الله ولي فدي سرك ده الله محبت دن النوت ايمان فك النوت فانما انت عبد حبشي تقوي الطر غلام ده الله تتغور غلام بدل تغور من خراب ولا تغور تسوكي الله فزاد بني يقين دي تلكي حلال وحرام تميز يدونا كو يوزكي وما يا فارقين الله كي ويدا مرابطو جهاد لتلو ما انت دي سوينا پڑھا واخس ولام تيجي جي پیسے ولا ورك خلاغن پیسے ري شروع استرال چه شام تا کل راور شده غلام تیوی چه پیسی دی ورکڑی وزویی لکنه غیره نا وی داسو چلو شده اخو حرام کارمو که پرده مالم راور نو داغه تیوی بیلی نور قاتلی ورده چه داس ما غلام از ما کلی تسر ورسه وی او زه واپس که کما پیسی روان خسل داخل زینه بیت ایوازی سفر شروع که یا فریقین اللاقی تا بیغ لب اللان شده میشت مزلو او هغه پیسې هغه سړي ته واپس کړو به بهتر راغی ګوره د حلال د حرام تمیز به خلکو داسې کاوه داسې نه چې پردي مالونه واوا عبدالله بن مبارک رحمه الله شام ته تلو هلته د چانه قلم راواخسته قلم د لیکلو دپاره حدیث یې لیکل او هغه زمانه کې به څه قلمونه دا د کنک قلم به و چې هغه دونه قیمت نه لري نو هغې په خپله بیک کېښیستی و تیر شوی و دلته مروې ته راورسېد خراسان ته راغی چې وی کاته خپل بیکي کلام کو چې پاره کې قلم الکه دغه پردي قلم نه راوړل دا غزنه به سفر شروع او شام ته به تنه دی یو قلم واپس کوله د پاره دا تاسو فکر وکړئ خلک د حلال او د حرام د څه تمیز کوي ځکه الله نور مرکا او داسې نشنا عزتونه ولا ورکا د حلال او د حرام ډیر تمیز کوي پس د سیه کې دینه پس د اتباع د سنت نه د محمد رسول الله تابعداري او سیه کې د توحید او دا غینه بعد د حلال او د حرام تمیز او د الله بندگی دا د صحابه د دې واقعاتو خلاصه دا لاره موږ تاسو لپاره مختارول پکار دي اما دا الله دې نه دې بدل شي لکه څنګه چې د دې صحابه په زمانه کې دغه لو هغه شان وسند دي موږ څنګه دغه معاملې کې بلکې موږ فدا عین زیاتې کوي والله چې موږ دعاګانې د شي قبول لکه څنګه چې دایو قبول کړي دي ځکه موږ کمزور دي د کمزور سره الله مدد دی الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د دغه صحابه سیتابه در جوړ کړي دایو په شان دې کې الله پاک صلی الله علیه وسلم